gül çiçek. Elvan gül çiçek, gül çiçek. Elim gülür, elim gülür, gülür göze cevan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Kölüm gülür, elim gülür, gülür göze cevan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Gülür eller gülür. Gülür gözde cevan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller.